بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وزمره وحزبه ومحبه ومتبعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. معزز سامعین کرام، اور شریعت اسلام پر اپنے جان مال وقت کو نچھاور کرنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام والا اور مسلمان اللہ کا محبوب اور پیارا ہے. اللہ کی نظر کرم نظر رحمت ہمیشہ اسلام والوں پر، مسلمانوں پر، اللہ کے ماننے والے بندوں پر پڑتی رہتی ہے. اس لیے مسلمان ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، چاہے زمانہ مصیبت آفتہ ہو، زمانے کے اندر کتنا بھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہو، مسلمان اپنی روش پر چلتا ہی رہتا ہے. مسلمان کو نہ مودی نڑتا ہے اور نہ مندی حائل ہوتی ہے، وہ دونوں سے بے باک. مسلمان کو کوئی حائل نہیں ہوتا. مسلمان کو اگر حائل ہوتا ہے تو اس کا عمل حائل ہوتا ہے. مسلمان کی اگر پڑتی آتی ہے تو اس کے ایمان کی پڑتی کی وجہ سے اس پر پڑتی آتی ہے. مسلمان پر اگر نقصان آتا ہے تو اس کو شریعت کے چھوڑنے کی وجہ سے نقصان آتا ہے. مسلمان اگر گھاٹے میں ہے، دنیا کے گھاٹے میں ہے، تو یقیناً اس نے آخرت کا کوئی گھاٹا کیا ہوگا یا گھوٹالہ کیا ہوگا. ان دو کی بنیاد پر مسلمان کے اندر نقص آتا ہے، مسلمان گھاٹے میں جاتا ہے، مسلمان کے اندر نقصان آتا ہے. ورنہ مسلمان جب اپنے رب کا سچا تابع دار ہوتا ہے اور مسلمان اپنے رب کی سچے تابع داری کا دم بھرتا رہتا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کرتا رہتا ہے، مسلمان کو کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوتی ہے. چاہے کتنے بھی اسباب کھڑے کر دیے جائے مسلمانوں کو مٹانے کے، مسلمانوں کو بزنس کو مٹانے کے، مسلمانوں کے لوٹنے کے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے، مسلمانوں کی ہستی کو نیستی میں تبدیل کرنے کے جتنے بھی اسباب کھڑے کر لیے جائے، مسلمان کو کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی. مسلمان کو روک سکتی ہے، مسلمان پر اگر بریک لگا سکتی ہے، مسلمان کو اگر کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے، مسلمان کو کوئی اگر ستیاناسی کی طرف لے جا سکتی ہے، مسلمانوں کو نیستی کی طرف کوئی چیز گھسیٹ جا سکتی ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور پیارے رسول فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور نراری زندگی کو چھوڑ کر یہ انسان اور یہ مسلمان ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا. دنیا کا گھاٹا آخرت کے گھاٹے سے متاثر ہے. جب بھی انسان آخرت کے گھاٹے کا کوئی کام کرے گا، دنیا میں نقصان اٹھائے گا، دنیا کے اندر گھاٹا اٹھائے گا اور اٹھانا پڑے گا. رب کی نافرمانی کے ساتھ چاہے کتنی بھی ترقی لوگوں کو نظر آ جائے، اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے. اسی چیز کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، فرعون کو اسی نے فرعون بنایا تھا، ابو جہل کو ابو جہل اسی نے بنایا تھا، نمرود کو نمرودیت کے مرتبے پر جو چیز لے گئی وہ مرتبہ یہی تھا کہ نمرودیت نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس زمانے کے اس کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور طریقت کو چھوڑ کر نمرود نے یہ چاہا دنیا کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، پھر میں اللہ کا مقبول ہی ہونا چاہیے، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، اسی لیے تو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے اور ابراہیم میری حکومت میں جی رہا ہے۔ یہی چیز ہر زمانے میں اور ہر انسان کو جو دھوکا ہوتا ہے اور جب اس پر دنیا کھولنے لگتی ہے اور دنیا اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور دنیا اس کی غلامی کرتی نظر آتی ہے، تب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی روکنے والی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر فقر سے نہیں لڑتا، اولا انسا علیکم الفقر، مجھے اس کا اندر نہیں ہے کہ میری امت روٹی روٹی بھیک مانگے گی، نہیں نہیں، میرے اور آپ کے آقا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے اور یقیناً پوری ہوگی اور ہو کر رہے گی کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایک آدمی زکات کے پیسے لے کر پھر پھر کرے گا، کوئی رہنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ زمانے کا کیا عالم ہوگا، مسلمان کتنی فراخی میں ہوگا، مسلمان کتنا مالدار ہوگا۔ لا انسى علیکم الفقر، فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹل جذبین اٹل فیصلہ ہے کہ میں اپنی امت پر صحابہ کو فرما رہے اور امت تک تعلیم پہنچائی جا رہی ہے کہ مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہیں بھیک مانگنے کے دن آئیں گے۔ بھیک مانگنے کے دن جب آئیں گے، جب ہم مسجدوں کو خالی چھوڑ دیں گے، جب ہم نمازوں میں صف کے بجائے پولن بازار میں صف لگا کر آؤ بھگت میں لگیں گے، تب بھیک مانگنے کے دن آئیں گے، یقیناً آئیں گے۔ ہاں، ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے ساتھ ہو، ان کا طریقہ ہمارے ساتھ ہو، ان کی نرالی اور محبوب اور چمکتی دمکتی زندگی اور ان کے ہدایات ہمارے ساتھ ہو، تو مسلمان کو ترقی سے کوئی نہیں رو سکتا۔ یہ اس مسجد میں سجدہ کرے گا، عرش کے سامنے اللہ اس پر مہر لگائے گا، میرے بندے تیرا یہ سجدہ میرے عرش کے سامنے ہے، قبول ہے۔ لانسا علیکم الفقر، مجھے تم پر غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہے، فقر و فاقہ تم پر آئے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا کہ میرا امتی بازاروں میں کٹورے لے کر پھرے گا، نہیں نہیں، لا انسا علیکم الفقر، لا اخشا علیکم الفقر، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ انما اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس کا ڈر ہے کہ گل کلہاری والا بڑے بڑے بنگلے والا ہو جائے گا، مجھے اس کا ڈر ہے جو کل کسی کے وہاں 200-400 میں نوکری کرتا تھا آج وہ شیر بن گیا اور وہ شیر بن جائے گا، مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت پر دنیا اتنی پھیل جائے گی اتنی پھیل جائے گی اور اس کو دنیا اتنی ملے گی اتنی ملے گی، وہ سمجھنے لگے گا کہ ہاں اب میں کچھ ہو گیا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بھول جائے گا، اپنے نبی کو بھول جائے گا، اپنے نبی کے طریقے کو بھول جائے گا، دھیرے دھیرے اسلام پر انگلیاں کرنے لگے گا، کیا مول صاحب ان جھومت پر دنیا سے چالو پڑا، ان تب سدا علیکم الدنیا کما بسطت علی بنی اسرائیل وفی روایت ان لا بسطت علی من قبل من کان قبلکم، مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا اتنی ہوگی کہ تم نکلو گے 500 کی نوٹ تم میں سلام مار رہی ہوگی، تم نکلو گے کسی دکان سنار کی دکان کا سونا تمہارے پاس آنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مسلمان لے جا لے جا لے جا، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے جب میرے مسلمان اور میرے امتی پر دنیا کھل جائے گی اور دنیا اس کا آو بھگت کرنے لگے گی، دنیا اس کا استقبال کرنے لگے گی، دنیا اس کو سامنے سے سلام مارے گی کہ میں تو تیری زینت, تیری الماری کی زینت بننے کے لیے تڑپتی ہوں, تو مجھے اپنے الماری میں سنا دے, سجا دے. تب مسلمان, انما اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا, تم پر دنیا پھیل جائے گی, دنیا کھول دی جائے گی. جہاں جائے گا, جہاں 100 نہیں ملتے تھے 1000 ملنے لگیں گے, جہاں 500 نہیں ملتے تھے 5000 ملنے لگیں گے, نفع پر نفع, پروفٹ پر پروفٹ دکھنے لگیں گے. مسلمان اس دنیا کے پیچھے اندھا گونگا بہرا بے عقل بے وقوف گدھے کی طرح چرتا رہے گا, چرتا رہے گا. وہ سمجھ جائے گا یہی میرا مقصد ہے, یہی میرا منتہا ہے, اسی میں مجھے جانا ہے. تب ستارے کم دنیا کہ میں بسی تعالیٰ من کان قبلکم, جیسے پہلوں پر دنیا کھول دی گئی تھی, پہلوں کے سامنے دنیا کو نچھاوڑ کر دیا گیا تھا, دنیا اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرنے لگی تھی, اپنا غلام سمجھنے لگی تھی کہ میں فلا کا غلام ہوں, دنیا خود غلام سمجھنے لگی تھی. مجھے فلا کی غلامی مقبول ہے, مجھے تم پر اس کا ڈر ہے. کہ مسلمان, جب تیری زمین جب 500 روپے کی نہیں تھی, ایک وار تیرا 300 کا نہیں تھا, جب 40,000 پر پہنچ جائے گا تیرا کالر اونچا ہو جائے گا. ان تبسط علیکم الدنیا, مجھے اس کا ڈر ہے, مجھے اس کا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا آمینہ کے دولارے فخر دو عالم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ذرا چشمے نکالو, نمبر نکالو, نمبر والے ہیں تو نمبر نکالو, گوگل سے تو گوگلس کو ہٹاؤ, اور ذرا نبی کی حدیث کو اس زمانے کے اعتبار سے اسکرین پر لاؤ. در یتیم امی نبی, جس کو نبی امی کہا گیا, اس کا فرمان 1441 سال پہلے کا, لا اخشى علیکم الفقر, مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. ہاں تم لاری والے ہو تو روڈ پر کٹیرے لینے والے بن جاؤ گے, نہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں مسجد کے سامنے رومال بچھانا پڑے گا, نہیں نہیں. تم گاڑی والے ہو بائک والے ہو, مجھے اس کا ڈر نہیں تم سائیکل والے ہو جاؤ گے. تم جھونپڑی والے ہو تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں ریل کے فٹ پاتھ پر سونا پڑے گا یا روڈ کے فٹ پاتھ پر سونا پڑے گا. لا اخشى علیکم الفقر, اس کا مجھے ڈر نہیں ہے, مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ تو پیسی ہوئی مرچ اور دھنیا کوتھمیر جب کھا رہا ہوگا, اور مجھے اس کا ڈر ہے جب تو سورت کے لیے اسپیشل گاڑیاں کر کر کے کھانے جائے گا. ان تبسط علیکم الدنیا انما اخشى علیکم, مجھے اس کا ڈر ہے تو ہوٹل سپون کے اندر جائے گا اور 200 کا بل کٹوائے گا اور کھائے گا چکلی جتنا, اس کا ڈر ہے. مجھے اس کا ڈر ہے, مجھے اس کا ڈر ہے کہ تو جب تیرے والے پہنتا تھا اس کا مجھے ڈر نہیں تھا, مجھے اس کا ڈر ہے کہ تجھ پر دنیا اتنی آ جائے گی, تو طرح طرح کی جن سے پھٹی ہوئی پہنے گا اور میری مسجد میں میرے دربار میں اسی حال میں ننگا آ جائے گا. ان تبسط علیکم الدنیا, مجھے اس کا ڈر ہے, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ ایک تو چھوٹے سے جھونپڑے میں جس پر پترے لگے ہوئے ہوں گے, جس کا دروازہ بھی نہیں ہوگا, اس کا مجھے ڈر نہیں ہے. مجھے اس کا ڈر ہوگا جب تیرے دربار اور تیرے دربان اور تیرے محل پر دربان اور چوکیدار کھڑا ہوگا اور اس کو بجا بلانے کے لیے 10 مرتبہ گھنٹی لگانی پڑے گی, اور جب دربان آ کر کہے گا کہ داوارا آیا سے تو کہتا شیخ ہوئی رہے سے. انت ستا رہے کی متن, مجھے اس کا ڈر, مجھے اس کا ڈر نہیں کہ جو جھونپڑے میں مر جائے گا, نہیں نہیں. مجھے اس کا ڈر ہے جب چھوٹے سے چھوٹا سائیکل چلانے والا ٹولے لائے گا سود پر. ان تب ستارکم الدنیا, مجھے اس کا ڈر ہے کہ میرا امتی جب اس پر دنیا ہر طرف سے نشان ہوگی, قربان ہوگی, اور وہ یہ سمجھے گا دنیا ہی دنیا ہے, دنیا ہی دنیا ہے. اور اس زمانے میں یہ سائیکل والا یہ سمجھے گا میں تو 12 پہیوں کا ٹولے والا ہوا ہوں, ابھی تو 16 پہیوں والا ٹولا میرا کب آ جائے گا, تاریخ میرے دین کا بالکل ٹولیا ہو جائے. ان تخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا, مجھے اس کا ڈر ہے, مجھے اس کا ڈر ہے کہ جب ایک فٹ پاتھ پر سونے والا 10-12 بیگھہ زمین پر بنگلہ بنائے گا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا, اس وقت مجھے رحم آئے گا میرے امت پر. مجھ پر اس پر بہت ڈر ہے کہ میری امت کے یہ دن نہ آئے. اخشى علیکم یعنی میری امت کا یہ دن نہ آئے کہ وہ بڑے بڑے بنگلوں میں, نظر کرو نظر کرو نظر کرو, سائیکل والا، ہاں سائیکل، جس کو سائیکل میسر نہیں تھی، جس کے پاس سائیکل نہیں تھی، وہ کرائے کی سائیکل لے کر جانے والا آج فور ویلوں میں، ہاں بی ایم ڈبلیو میں، طرح طرح کی فور ویلوں میں پھر رہا ہے، اس پر ڈر ہو رہا ہے، اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، تم پر فور ویلیں کھول دی جائے گی۔ پھر یہ دنیا جب آئے گی ہر طرح کی نحوست کو لے کر آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ فَأَهْلَكَتْهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، وہ تم کو برباد کر دے گی۔ ایک روایت میں فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہے کہ تم اس میں اتنی دلچسپی لگانے لگو گے کہ کمپٹیشن میں اتر جاؤ گے، فلاں نے ایک گاڑی خریدی میں دوسری خریدوں گا، فلاں نے ایک بنگلہ بنایا میں دو بنگلے خریدوں گا، فلاں نے ایک ایکڑ زمینی خریدی ہے میں چار ایکڑ خریدوں گا۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وہ جیسے اس میں رچ بچ گئے اور اس میں کمپٹیشن کرنے لگے، ایسے تم بھی اس دنیا کے پیچھے ہندے ہو جاؤ گے اور حرام حلال کی تمیز کے بغیر اس میں رچ بچ جاؤ گے، رل مل جاؤ گے۔ اس زمانے کے لیے مجھے ڈر ہے، پھر تمہارا یہ ہوگا کہ تمہیں ستیاناسی ہو جائے گی، تمہاری بربادی ہو جائے گی، بربادی کی گھنٹی شروع ہو گئی۔ مسلمان کو مندی نہیں ڈرتی ہے، مسلمان کا یہ ایمان نہیں ہے، مسلمان کو اس کے اعمال ڈرتے ہیں، مسلمان کو اس کے اعمال سے بربادی آتی ہے۔ مسلمان جب اپنی ستیاناسی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مسجدوں کو چھوڑ کر ہوٹلوں پر بیٹھتا ہے، مسلمان جب اپنی بربادی لانا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو چھوڑ کر اخباروں میں رکھ جاتا ہے، مسلمان جب اپنی بربادی چاہتا ہے کہ اب مجھے دنیا میں برباد ہونا ہے، میرا ستیاناس ہو جائے، تو وہ مسلمان قرآن کے کاغذوں کو اور قرآن کے ورقوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے موبائلوں میں لگ جاتا ہے اور اس کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اس میں لگ جاؤ، تب مسلمانوں کی بربادی آئے گی۔ تب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی حکمران آج تک نہیں بگاڑ سکا، اور انشاءاللہ قیامت کی شام تک اگر مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو پکڑے رکھے گا، ہر چیز میں، اٹھنے سے لے کر سونے تک، چلنے سے لے کر بیٹھنے تک، کھانے سے لے کر پخانے تک، شادی سے لے کر مرنے تک، جنم سے لے کر اس کی جوانی تک، مسلمان اپنی ساری زندگی کے اندر اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو سامنے اور آئیڈل اور نمونہ بن کر گزارتا رہے گا، دنیا کی کسی طاقت کا کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کی کسی حکومت میں یہ پاور نہیں ہے کہ مسلمان کو مندی کا اس کا خوگر بنا دے اور مندی کا شکار بنا دے، اس کو برباد کر دے۔ نہیں نہیں، تجھے برباد کرنے کے لیے تیرا عمل ہی کافی ہے۔ جب تجھے لگے کہ میں اذان کے وقت بلند بازار کی لاریوں پر بھجے کھا رہا ہوں، سمجھ مسلمان تو اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے، آ جا آ جا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے اور مؤذن حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، آ ترقی کی طرف، آ روزی کی برکت کی طرف، اس الفاظ کے کلمے کے پڑھنے پر تیرے کان میں کھلبلی بچے اور تم مسجدوں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگنے لگے، سرکلوں پر بھاگنے لگے اور اپنے گھر کے کمرے میں گھسنے لگے، سمجھ مسلمان تو اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے، اپنی ستیاناسی کو انویٹیشن دے رہا ہے۔ آج اب میرا زمانہ آ گیا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں، یہ تجھے برباد کر سکتا ہے، تجھے یہ برباد نہیں کر سکتا، تجھے حکومت برباد نہیں کر سکتی، تجھے دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی ہتھیار تجھے برباد نہیں کر سکتی، یہ سارے آزما لیے گئے، آزما لیے گئے، آزما لیے گئے، ہتھیار آزما لیے گئے، حکومتوں نے ہمیں آزما لیا، آج سے نہیں برسوں سے صدیوں سے آزماتے ہوئے آ رہے، یقیناً ان کو پسپائی نصیب ہوئی ہے، ان کو ہار ماننی پڑی ہے کہ مسلمان کو کوئی نہیں مار سکتا، مسلمان کو تاتاری اور چنگے گیری جب مارتے ہیں، جب مسلمان اس کے آقا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تب تاتاری اس پر مسلط کیے جاتا ہے، تب چنگیزی اور ہلاکو خان جیسے ان پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ ان کو گھر کی بیگن کی طرح اور آلو کی طرح کاٹ کر رکھ دو، تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گا۔ اس میں ہمت اوپر والا ڈالتا ہے کہ اب میرے طریقوں کو بھول چکے ہیں، میرے راستے کو بھول چکے ہیں، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں، یہ کیڑا نکالو یہ کیڑا کہ ہم برباد ہو جائیں گے, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, خود پریشان ہو رہا ہے. یہ تھرمامیٹر ہے مسلمان کی ستیہ ناسی اور مسلمان کی بربادی کا. جب مسلمان ایسے اعمال میں لگ جائے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے, جس نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں تڑپنا پڑتا ہے, ایسے عمل جب مسلمان شروع کر دے تو سمجھ جاؤ مسلمانوں کی بربادی کے سامان تیار ہو رہے, اسٹیج شروع ہو گیا ہے, اسٹیج بن جائے گا اور آ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو مندی کی کوئی شکایت نہیں, لا اخشى علیکم الفقر, مندی کبھی مسلمان کو حائل نہیں ہوتی اور نہ ہوگی. مندی میں بھی یہ انشاءاللہ اگر یہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر رہا, تو مندی میں کیا جیلوں میں اللہ نے ان کے لیے کھانوں کا انتظام کیا ہے, کھانوں کا جیلوں کے اندر کھانوں کا انتظام کیا ہے, اور زمین کے اندر اور کاٹ مال کے نیچے دبنے کے باوجود اللہ نے ان کا انتظام کیا ہے کھانے. لیکن ہمیں اپنے آقا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا محور بنانا پڑے گا, اپنی زندگی کا سرمایہ بنانا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگی کو اس پر لانا پڑے گا, تب جا کر مسلمان اس دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہمارے اکابر کو دیکھ لو, ہمارے بڑے بوڑھوں کو دیکھ لو, انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر ایسی چیز کو نو انٹری کا بول لگا رکھا تھا کہ جو بھی شریعت کے خلاف ہوگا ہم نہیں کریں گے. وہ کوئی عالم نہیں تھے, عالم کے بیٹے نہیں تھے, کوئی بڑے مبلغ نہیں تھے, کوئی تبلیغ میں لگے ہوئے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ایک سادہ سیدھا سادہ مسلمان تھا اسی گودرے کی زمین پر پڑھنے والا. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے کی زندگیاں اٹھالو, مسلمان جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا, مسلمان چیٹنگ کرتا نہ ہوا نظر نہیں آئے گا, مسلمان چیٹر نہیں ہوگا, مسلمان کی عزت ہوگی, مسلمان گھروں میں جائے گا, اس کے لیے کرسیاں بچھائی جا رہی ہیں. 25 سال پہلے چلا جا اور پھر وہ سبق کو دوہرا, وہ لیسن پھر سے لے کہ میرا باپ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی, میرا باپ جس کے پاس گھر میں ریڈیو نہیں تھا, میرا باپ جس نے موبائل کی دنیا دیکھی نہیں تھی, موبائل کے ٹاور آئے نہیں تھے, میرا باپ جس کے پاس پہننے کے چپل نہیں تھے, محلے کے کسی ادھر ادھر کے چپل پھٹے ہوئے آ جاتے تھے, اس میں رسی سے کچھ گرا لگا لی اور اس کے ساتھ وہ چلتا تھا ایسے چپل پہننے والا, میرا باپ جس کے پاس کاٹن کا ہائی فائی کپڑا نہیں تھا, میرے باپ جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا, گھر سے نکلتا تھا کسی دوست سے مانگنا پڑتا تھا کہ بھائی ایک روپیہ قرضہ دے دے, ایک روپیہ قرضہ. وہ میرا باپ جب کسی غیر کے پاس جاتا تھا, غیروں کے علاقوں میں جاتا تھا, آؤ شیٹ کر کے اس کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی. کیا وجہ تھی, روپیے نہیں تھے. اور آج اسی کا بیٹا, اسی کا کھانے والا, اسی کے گھر میں پڑھنے والا, اسی کے گود میں کھیلنے والا بچہ جب وہاں جاتا ہے گالیاں سنتا ہے, وہاں کا یہاں آتا ہے تو آؤ صاحب بے ہو, ٹھنڈو منگاؤ گے گرم منگاؤ, یہ غلامی کہاں سے ملی؟ اپنے باپ دادا کا سبق پر کیا ان میں اخلاق تھے, کیا چیزیں تھیں. 95% سے 97% تمہیں نمازی نظر آئیں گے, 95% سے 97% بلکہ زیادہ, 99 کہوں تو مجھے لگتا ہے خراب نہیں ہوگا اور غلط نہیں ہوگا, 99% ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر داریاں سجی ہوئی نظر آئے گی, 99% ایسے ہوں گے جب نکلتے تھے سروں پر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہے, 99% ایسے ہوں گے جب گھر سے نکل رہے گھر والوں کو نصیحت کر رہے کہ دیکھو نماز کے وقت نماز پڑھ لینا, قرآن کی تلاوت کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا, اور اللہ سے رزق کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے روزی دے. اور آج کے جوان اور آج کا یہ بوڑھا, بوڑھا بھی کم نہیں ہے, آج کا برا بھی فیشنیبل برا ہو گیا ہے. فیشنیبل جوان تو جوانی کے مستی میں فیشنیبل ہے, بوڑھا جوان کو دیکھ کر اس کو بھی دکھا رہا ہے میں بھی تجھ سے کم نہیں. دیکھو آج 70 سال 75 سال 72 سال کی زندگی گزر گئی, آج بھی سر پر ٹوپی نہیں, دکھلاوے کے لیے بھی نہیں. 33 سال کی عمر میں گھٹنوں نے الارم بجا دیا کہ میں فیل ہو گیا ہوں, اب تجھے بہت اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیچے سے الارم بج گیا ہے کہ اوپر جانا ہے, پھر بھی یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی میں مست پڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اس سے زیادہ کٹکھیلیا کرتا ہے. جھوٹ گھر گھر میں بڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے, بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے, ماں اماں بیٹی کو الو بنا رہی ہے, بیٹی ماں کو الو بنا رہی ہے, گھر گھر جھوٹ ہوگا تب فرشتے کہاں آئیں گے. ہر آدمی چیٹر نظر آ رہا ہے, ہر آدمی چیٹر نظر آ رہا ہے, بھائی کون 4 کروڑ لے کر بھاگ گیا تو کہہ رہا پہلے سب منہ پڑے مملا پاچر الی مٹی ڈالی اور کہو یہ ٹوپی پہنی پڑتو اللہ جبو گھر گھر چیٹر. کس پر بھروسہ کیا جائے, کہاں حالات کہاں جا رہے ہیں, مسلمان کس روش پر جا رہا ہے. اور یہی مسلمان رات کو پورے دن اللہ کی نافرمانی کر کے جب رات کو موبائل لے کر سوتا جب سوچتا ہے کہ آپ نے حکومت کیا رہے مجھ سے, آپ نے راجو کیا رہے بیب سے ہلو وہاں سونا ہوا کی جائے کیوں راجا والا وہاں سونا ہوا گھر میں کیا بنو. رات کو جب بالکل ایسا لگتا ہے اب آنکھیں دھیرے دھیرے جا رہی ہے, پتہ نہیں صبح کھلے گی یا نہیں کھلے گی, ایسا ہی اسرائیل لے جا رہا ہے, تب بھی اس کو یہ پری نہیں ہے کہ میں اللہ سے توبہ کروں گی. اللہ پورا دن تیری نافرمانی کی, بستر پر نے مجھے راحت کے لیے لٹایا, تب بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو 2-3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لوں, 2-3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں, دن بھر کے گناہوں سے توبہ کر لوں. اس وقت بھی میں رنڈیوں کا ناچ دیکھ رہا تھا, رنوں کے ناچ دیکھ رہا تھا اور ایسے میں میری آنکھ لگ رہی ہے اور ذہن کہہ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے بادشاہ کیسے بنیں گے. ایسے بن جاؤ گھر کا بادشاہ رہے تو بھی بہت ہے, اگر حالات یہی رہے اور حالات ہم نے نہیں بدلے ہم کو بدلنا پڑے گا. ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر آدمی ہاں ہر آدمی مبلغ تبلیغ والے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم کو نمازی بنائے, ہم خود ذمہ دار ہیں. ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ اپنی زندگی کو بدلے, خود نمونہ بنے, باپ خود نمونہ بنے. وہ 55 اور 60 سال کا اگر داڑھی شیو کرے گا تو اس کا 15 اور 17 سال کا بچہ کیوں نہیں کرے گا. تو نمونہ بن کہ میں داڑھی نہیں کٹاتا ہوں تجھے بھی نہیں کٹانی ہے, میں کرتا پہنتا ہوں تجھے بھی کرتا پہننا پڑے گا, میں سچ بول رہا ہوں تجھے بھی سچ بولنا پڑے گا, یہ لائے گا تب جا کر کچھ ہوگا, باقی کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایسے خواب دیکھنے والوں کے ہاتھوں میں چھچڑے ہی آتے ہیں, بوٹیاں نہیں آتی. تو مسلمان اور اسلام والا رحمت اور اللہ کی کرم کی نگاہ میں ہوتا ہے, ہر جگہ آوازیں سن رہے ہیں کان میں بس ایک ہی مندی ہے اور اوپر مودی ہے. اتنی تسبیح کرنے کے بجائے سبحان اللہ و بحمد ہے, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ عدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش ومداد کلمات, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں کچھ ملے گا, مندی ہے تو کوئی پیسے آنے والا نہیں ہے, مودی ہے تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے, بلکہ ٹرافک کے نیم لا کر تجھے اور لوٹ لے گا. تجھے اس میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے اللہ میں لگ, ذکر میں لگ, اللہ کو یاد کرنے میں لگ. فلاں صاحب کو, فلاں حاجی صاحب کو, فلاں قاضی صاحب کو, فلاں راجی صاحب کے پاس جا کر مندی ہے تجھے کیا ملنے والا ہے. ارے بے وقوف کیا ملنے والا ہے, وہ چوکرے اوپر تجھے یہی بھینسوں کی طرح یہی واگولتا رہے گا, کیا ملنے والا ہے. اسے تو مسجد میں جا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اور اللہ سے کہ مولا حالات کیا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. وانا الدهر میں ہی زمانہ اللہ کہتا, اکلب ہوا کئی فاشا, میں جیسے چاہتا ہوں اس کو پلٹتا رہتا ہوں, میں جیسے چاہتا ہوں اس کو پھراتا رہتا ہوں. وہی ہے لا تسب الدار فان الدار. تم زمانے کا برا بھلا مت جاؤ کہ بہت کھٹو زمانہ آئے گی, بہت کھٹو ٹائم آئے گی, لایا سے آئے ندی. سدھر جو, تھوڑی دیر سدھر جا. ابھی تو ہم 5% سدھرے ہوئے, 5%. اگر ہم کم از کم 70% سدھر جائے تو میرے دوست نظر نہیں آتا کہ اللہ ہمارے لیے اوپر سے دسترخوان اتارے. آج یہ ہفتے میں ایک جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والا اس کی عزت ہے, تو ہفتے میں یہ 40 نمازیں پڑھے گا, ہفتے میں یہ تہجد پڑھے گا, ہفتے میں یہ اشراک پڑھے گا, ہفتے کے اندر یہ وابین پڑھے گا, ہفتے کے اندر یہ چاش پڑھے گا, قرآن کی ذکر کی تلاوت کرے گا, ذکر اس کی زبان پر ہوگا, رسول پر درود اس کے زبان پر ہوگا, یہ جائے گا اس کی خوشبو پہلے جائے گی, اس کا ریک سریک پہلے ہوگا کہ رسول کی خوشبو نظر آ رہی ہے, لگتا ہے رسول کا ماننے والا ہوگا کہ نہیں. 2 رکعت پڑھنے والے سے آج اتنا ڈر اور خوف ہے. بتاؤ اگر مسلمان 40 ہفتے میں 40 نماز پڑھنے والا ہو جائے اور زندگی بھر نماز کا پابند ہو جائے, دنیا بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ یقیناً بدلے گی. آ تو صحیح, سمادھان تو کر, اللہ کے سامنے توبہ تو کر, رسول سے اپنا معاملہ تو صفائی کر. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کا بندہ بنائے اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.